Miasto Poznań, Poznań, Poznań. Miasto Poznań, Poznań, Poznań. Miasto Poznań, Poznań. Wszystko wychodzi tak jak chcesz, chociaż bardzo dużo o tym wiesz. Nie zapomnij, że czasem tak już jest, że nie wszystko wychodzi tak jak chcesz. Raz zaświeci słońce, a potem spadnie deszcz. Nie zapomnij, że tak już jest, że tak już jest. Wiem, to wiesz. Tak czasem, już jest. Czasem chcesz zrobić dużo, sam wiesz. Jak wychodzi się ciesz, wszystko co możesz bierz. Nie zapomnij ile trudu łożysz, aby smak wygranej na swych ustach poczuć. Nie zapomnij o porażce zadawanej przez los. Musisz wierzyć, że potrafisz zrobić coś, co docenią inni ludzie. Musi być ten ktoś, kto ci powie dobre słowo. Choć początek stał się końcem, niech narodzi się na nowo. Tak, jego wsparcie bardzo ważne, wiara w czyny twoje odważne. Działa jak naleszcza kopsy, smak porażki już nie będzie tobie obcy. Każda rana nieotwarta da po pewnym czasie farta. Z życiem walczy. Teraz mocna twoja garda, umiesz się obronić, czas najwyższy atakować. Dosyć tej szarości, czas to szare kolorować. Na kolory tęczy trzeba jednak ciężko zapracować. Nie wiesz co z tym zrobić? Najprościej namalować. Nie wszystko wychodzi tak jak chcesz, chociaż bardzo dużo o tym wiesz. Nie zapomnij, że czasem tak już jest, że nie wszystko wychodzi tak jak chcesz. Raz zaświeci słońce, a potem spadnie deszcz. Nie zapomnij, że tak już jest, że tak już jest. NC2, miasto Poznań. Ja to wiem, wie to wiesz. Czasem chcesz. Nawet bardzo znów się i nie zapomnij, ktoś naprawdę wierzy w ciebie. Ej, pomyśl, a nie od razu, więc zastanów się dwa razy. Wiem, że to bzdura, nie ma człowieka bez skazy. Ej, słuchaj, wiem coś na ten temat, chociaż mało mam lat. Życie kwitnie jak kwiat, a przede mną czasu szmat. Jakoś ciągle kocham życie, ty nie pytaj mnie jak. Ty nie będziesz więcej płakać, ty na nie powiesz tak. Uwierz moje słowa, niepotrzebnie się przejmujesz. Z iskierki robisz wybuch, proste rzeczy komplikujesz. Gdybym miał, dałbym ci tarczę, przysięgę starożytną, żebyś mógł obronić się przed świata jadem. Życie nie prosta gra, taka nasza droga. Takie żniwo, reality show na żywo. Nie patrz na to krzywo, lepiej załóż ciężką zbroję. Czas wyruszyć na podboje. Pamiętaj, coś zabiera życie, a coś zostaje twoje. Nie wszystko wychodzi tak jak chcesz, chociaż bardzo dużo o tym wiesz. Nie zapomnij, że czasem tak już jest, że nie wszystko wychodzi tak jak chcesz. Raz zaświeci słońce, a potem spadnie deszcz. Nie zapomnij, że tak już jest, że tak już jest, tak już jest. MC2, miasto Poznań. Ja to wiem, wie to wiesz. Tak już jest. Czasem chcesz, masz ambicje, tak jest. Życie daje gratis problem, tylko jazdę plus stres. Bardzo brzydki to gest, ciężki życiowy quest. Zrozum, że nie wszystko będzie wychodziło tak jak chcesz, czy może nie chcesz. Nie wiem jak na to spoglądasz, jak to widzisz, jak to czujesz. Czy pracujesz nad darami, czy marnujesz swoje skille. O wal pyta się ile pozostanie czasu tobie, zanim skończy się gra. Ha, ha, ha, nie wiem, odpowiadasz. Myślę sobie, stary, co ty gadasz. Od życia żądasz wiele, a niewiele wkładasz. Możesz tylko buzgać sobie, sam sobie ranę zadać. Źle życiowym mieczem władasz, na turnieju jeden strzał i z konia spadasz. Oto twoja głowa, a oto ręka córki. Zrozum alegorię, uruchom szare komórki. Bo życie to nie film, nie zobaczysz już powtórki. Nie wszystko wychodzi tak jak chcesz, chociaż bardzo dużo o tym wiesz. Nie zapomnij, że czasem tak już jest, że nie wszystko wychodzi tak jak chcesz. Raz zaświeci słońce, a potem spadnie deszcz. Nie zapomnij, że tak już jest, że tak już jest. MC2.